يا معشر الأنصار، فوالذي نفسي بيده، نأبق مولى أنباء نفسي يمكنني مواكه، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، نأبق مولى أنباء نفسي يمكنني مواكه، ليتي واتو wangipita katika njia na hao ansar wakapita katika njia nyingine ningipita katika njia ya ansar walaula alhijra lakuntum ra'an min alansar na laiti mimi ningikuwa nahesabika miongoni mwa waliohama na kunasibishwa na waliohama basi ningijinasibisha mimi kwa miongoni mwa ansar kisha akasema sallallahu alaihi wasallam allahumma arham alansar ewe allah warhamu alansar وأبناء الأنصار نوتوت والأنصار وأبناء أبناء الأنصار نوتوت واتوت والأنصار نما صحابة والأنصار ونلية فبكى القوم وبكوا وقلية وقلية أنا سامع أنس بن مالك نوبوكيزي وحديثي ما صحابا بل مبالي حتى أخضلوا لحاهم بكى ديبو زاوزي كارو وقلية ندما حياء كجوتا na wakaja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuomba msamaha na kuomba udhur mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na wafaa alikuwa na ana wema anakumbuka hasahau urafiki hausauliki urafiki ulisimamika uliosimama juu ya akhira hausauliki wale ambao walitoka nao mbali wamekutana lillah wameshirikiana lillah wamesaidiana lillah hakuwa sahau sallallahu alayhi wasallam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس عباد الله الوفاء الوفاء صفة عظيمة الوفاء نصفة كبوة نميونغوري موصفة زو إسلام نصفة اليوسهوليكة كتك زمزيت فما حيثك ويمكوفة تنجيني مسهوليكة واسلمية كبوة الوفاء عندهم زو كتك إيمان كتك سها ويمة كتك ويمة kuwa na shukrani ni sifa tulwafa tunataka kufanya kuzungumzia hili sifa au hii sifa katika siku ya leo katika hizi dakika rabbishrahli amri wa yassir li rabbishrahli sadri wa yassir li amri ndugu zangu katika iman imethibiti katika sahih al-bukhari na katika sahih muslim na katika vitabu vya sunna mbalimbali na katika jamii kutub as-sira illa ma sha Allah ya kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoka kutoka Makka alipotoka kutoka Madina kuelekea Makka kwa ajili ya kwenda kufungua mji wa Makka alitoka na watu 10,000 miongoni mwa muhajirin wal ansar na alipofika mji wa Makka Allah subhanahu wa ta'ala akamwafikisha katika kufungua mji wa Makka baada ya kufungua mji wa Makka alipata taarifa ya kwamba Hawazin na baadhi ya makabila katika Warabu wanajikusanya kwa ajili ya kukabiliana naye Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha wale masahaba waliokusanyika pamoja naye ambao walitoka naye kutoka Madina na wale waliosilimu ambao walikuwa kiitwa muslimatul fath, wale walioingia katika Uislamu takriban 2000 wote wametoka 1012 kuelekea maeneo ya Hawazin kwa ajili ya kukabiliana na wale washirikina. Subhanallah, walahu alhikmah albaligha. Walipofika masahaba, kuna baadhi ya maneno yaliyotamkwa na baadhi yao, lan nughlab alyawma min qilla, kwamba sisi hatutashindwa leo kutokana na hao wachache. Basi Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mtihani, wakapigwa darba nzito, wakasambaratika, nao kuna waliondoka waliokimbia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kunadi, ya fulani, e fulani, ya ma'shara almuhajirin, akanadi miongoni mwa nidaa zake, ya ma'shara alansar, ya ma'shara alansar. Wakajivuta moja kwa moja wale alansar wote pembezoni mwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ada alkarra, akarudi tena juu ya washirikina. Allah subhanahu wa ta'ala akaishusha nusra yake juu yake, akaanza kugawa ngawira baina ya wale walikuwa naye. Fa'ata almuhajirin, akawapa muhajirin, wa'ata watu wengine, wa'ata muslimat alfath, na akawapa wale wapi walioingia katika Uislamu. Fa'ata aba sufyan, amempa ngamia 100 min al-ibil, wa'ata safwan ibn umayya 100 min al-ibil, safwan ibn umayya amempa 100, والأقرع ابن حابس من فمية، وعلقمة ابن عسلان من فمية، وغيرهم 100 100 100. ولم يعطي الأنصار شيئا، حاكتوا وشتوتك وجيل أنصار. وكان زكزمز بين ياو كنا بينقول بواو الإسامة، يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أمتميه، يعطي قريشا، أنا وافهم قريش، ويتركنا ننتواش سيسي، وسيوفنا تقطر من دمائهم، لما فانقا يتو يانا تروريزا كتقعنا ودمزام ودمزاو أقسم منجينة. إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا، كما بكتوكي الشدة باكي سيسكنا يتوى، وسباب منذن السيما يا للأمصار يعني ما أمصار جوني. فسهو يقسم ikitokea shida sisi tunaitwa, lakini ngawira zinagawiwa kwa wengine. Kathura al-kalam, maneno yamekuwa mengi baina ya al-ansar. Famasha Sa'd ibn Ubada, akainuka Sa'd ibn Ubada kiongozi wa al-ansar moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya rasul Allah, ewe mjumbe wa Allah, inna hadha al-hayy min al-ansar, al-hayy ni kundi jamii ansar. وجدوا في أنفسهم عليك ومباتك كنفسزاو يوياكو وجدوا مناك ومسكتيك ومهزنيك ونين ونفعوا إنجين نواو ونآتوا. ثم صلى الله عليه وسلم كما أنبيا سعد بن عبادة، فأين أنت من هذا؟ ووو ننفسياني ووو كتكسيمغاني كتكهيل سوالا. قال يا رسول الله، إذا والله ما أنا إلا من قومي، سكوا ميمي سكوا ميونغون ما واتوامو ميمي بياني مسكتيكا نهيل سوال لمن هزونيشا. قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة، بس وقسني واتواقواته فاتك تنبهيت. فجمع الأنصار واتي بلا استثناء بلا كباكي شمتو وكقسنيك واتي. كيش كيندكم ثم صلى الله عليه وسلم أكمت تعريفا، يا رسول الله قد اجتمع القوم لك. أكاجك واو ثم صلى الله عليه وسلم كوانبيا، يا معشر الأنصار، أين جميع أنصار، ما حديث بلغني عنكم، بونكنا منين لمياطاتا وتفكوين نيني. فسكت القوم، فسكتوا وكنيماز ووته، ما بال بقالة بلغتني عنكم، كنا قول لميفات من كوينه. وكنيماز حياء وأدبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في شبتم صلى الله عليه وسلم أكوانبيا، يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير هي بهم قبالي هم رذي كتنا في زينه واتوا نردي مكواو مجنباني مواو فنبوزي ننغمية وترجعون أنتم برسول الله وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم منين نردي كنتم محمد صلى الله عليه وسلم مجنباني موينه يا معشر الأمصار أين جميع أمصار في لعاعة من الدنيا تتكت كدوغ ذليل كتك دنيا تألفت بها قوما أسلموا نمجرب قفوت كلينيش نيو زوالي ولينجي كتك الإسلام ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام لنميوي جميزة ويالي أنبايو الله مياندك كتك نيوزين كتك الإسلام تجدون علي حاليات يمثل منباتك تنفتزين جويانه يا معشر الأنصار فوالذي نفسي بيده نآفق ومولى أنباء نفسيانه تنفلون مواكه لو سلق الناس شعبا وسلقت الأنصار شعبا لسلقت شعب الأنصار نآفق ومولى أنباء نفسيانه تنفلون مواكه ليتي واتو wangipita katika njia na hao ansar wakapita katika njia nyingine ningipita katika njia ya ansar walaula alhijra lakuntum ra'an min alansar na laiti mimi ningekuwa nahesabika miongoni mwa waliohama na kuunasibishwa na waliohama basi ningejinasibisha mimi kwa miongoni mwa ansar kisha akasema sallallahu alaihi wasallam allahumma arham alansar ewe allah warhamu alansar وأبناء الأنصار نواتوت والأنصار وأبناء أبناء الأنصار نواتوت واتوت والأنصار نما صحابه والأنصار ونلية فبكى القوم وبكوا وكلية وكلية أنا سامع أنس بن مالك نوبوكيزي وحديثي ما صحابا بل مبالي حتى أخضلوا لحاهم بكى ديبو زاوزي كروة كلية ندما حياء كجوتا na wakaje kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuomba msamaha na kuomba udhur mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na wafaa alikuwa na ana wema anakumbuka hasahau urafiki hausauliki urafiki ulisimamika uliosimama juu ya akhira hausauliki wale ambao walitoka nao mbali wamekutana lillah wameshirikiana lillah wamesaidiana lillah hakuwasahau sallallahu alayhi wasallam bali إمكوجة في الحديث بس البخاري ثم صلى الله عليه وسلم قد خطب ياك يا مويشو قد خطب ياك يا مويشو أليوصي واتو والأنصار أكسام أيها الناس أوصيكم بالأنصار خيرا لنك أوصيان خارج يهاو الأنصار تيشا توانبية فإنهم أنا سامع يكثر الناس ويقل الأنصار واتوا ننجزيكا لكن الأنصار ونفنقوا كالملح في الماء يعني مفنوا ومفنوا تشوفين دان يا ماجي تتك ماجي إن يأيوكا بقي نكويشا كذلك الأنصار ثم صلى الله عليه وسلم التفت إلى الأنصار أكو اتزام الأنصار فيشا كوانبيا ثم صلى الله عليه وسلم لوانبيا الأنصار إنكم سترون أثرة بعدي hakika nyinyi mtakutana na upendeleo mtatengwa baada yangu mimi fasbiru wani na subira hatta talqawni ala alhawd mpaka mtakapokutana na mimi katika birika langu siku ya kiyama fasabara alansar wakastahmili mpaka wakuondoka katika hii dunia na biidhnillah kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam watakutana naye siku ya kiyama katika حوض الكوثر na watapata katika maji ya الكوثر kupitia mkono wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni kiongozi mfano mzuri katika wafaa tofauti na kukudanganya mimi nakudanganya mimi sina wafaa ni mupesi wa kusahau wema najinasibisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wake lakini mimi si mkweli usinisikilize mimi usikilize Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiniangalie mimi angalia mwenendo wa mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa na masahaba wake radhiyallahu anhu wa sallallahu wasallam ala rasulillah ndugu zangu katika imani alwafa ni kitu adhim sana mbele Allah subhanahu wa ta'ala na malipo yake si madogo mbele Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini isiwe ina malipo makubwa na wewe unatekeleza kauli Allah awfu bil uhud tekelezeni ahadi kuna ahadi ya undugu kuna ahadi ya mahabba ukhuwa kushirikiana kusaidiana juu ya wewe na uchamungu asal Allah alhidayah Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zaid radiyallahu anhu anafunga safari mpaka Sham katika mji wa Basra anafika kwa Ibn Abbas ambaye ni amiri kiongozi wa Basra Ibn Abbas anamkaribisha katika mji wa Basra anamwambia Ibn Abbas amir anamwambia Abu Ayyub al-Ansari wallahi la ajziyannak naapa kwa jina la Allah nitakulipa leo katika siku ya leo kama fa'alta bi rasulillah kama ulivyomfanya mtume sallallahu alayhi wasallam Abu Ayyub alifanya nini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipotoka katika mji wa Makka akaingia katika mji wa Madina Abu Ayyub al-Ansari alitoka katika nyumba yake na akamweka mtume sallam katika sehemu ya juu na yeye akalala chini au akaweka mtume sallam katika sehemu ya chini na Abu Ayyub al-Ansari sikumbuki sasa Abu Ibn Abbas akatoka katika nyumba yake na akamkaribisha Abu Ayyub al-Ansari anamlipa alwafa kukumbuka wema al-ihsan la yunsa wema hausauliki ahlul fadl watu wenye fadhila la yamsauna alfadl lidhawihi hawasahau fadhila kwa watu wake Ibn Abbas anamwambia Abu Ayyub kam alayka min ad-dayn unadaiwa ngapi qala 20000 dirham 20000 1020 dirham fa'ataahu 40 akampa 1040 dirham maradufu qala wa'ataahu 20000 min al-ibil aw min al-ghanam 1020 katika mbuzi au katika ngamia amempa Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu imethibiti fi sunan kutoka kwa Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik yakumba baba yake Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu alipata mlemavu wa macho alikuwa kila akisikia al-adhan أذان الجمعة خاصة خاصة أذان الجمعة أنا مسكي بابا ياكي يدعو أنا مومبي أدوى ناني أسعد بن زرارة كيونغوزي ميونغوزي ميونغوني وبيونغوزي الأنصار كلا أنا فويسكي أذان أنا مومبي أدوى أسعد بن زرارة سسكي جانا سكو موجة كسم والله إنه لجفا نيوقوم وهل يجوه siku zote namsikia baba yangu anamwombea dua huyu jamaa wala sijamuuliza leo nitamuuliza akamshika baba yake anamsindikiza jiani akasikia al-adhan akamsikia baba yake anaisoma anahitaja ile dua yusalli ala as'ad ibn abi as'ad ibn zurara qala ya abati kila inapoadhiniwa kwa ajili ya aljumua na kusikia unamwombea dua as'ad ibn zurara kuna siri gani qala ya bunay in as'ad ibn zurara كان أول من جمع في المدينة نمت وقوانت هو أسعد بن زرارة ألينذيش صلاة الجمعة أسعد بن زرارة قد كمج ومدينة قال يا أبت كم كنت ملكون وات وانقابي قال أنا كنا زهاء 40 أو تقريبا كما وات 40 رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم امباي سيسي تكيجيوه katika ميزان يكون فواتا زيرو اسال الله الهدايه لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد دوكت كإيمان متومي محمد صلى الله عليه وسلم صوتي تنفهامكم بلكونا وتوتو وكيك متوتو وكوانزا زينب بنت محمد بنت محمد بنت محمد صلى الله عليه وسلم زينب Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuozesha na kijana mmoja miongoni mwa vijana wa Quraysh anaitwa Abu al-As ibn al-Rabi', mtoto wa mama yake mdogo. Mama yake Abu al-As anaitwa Hala bint Khuwailid. Ukisikia Khuwailid moja kwa moja unakumbuka Khadija bint Khuwailid. Huyu Abu al-As anamuita Khadija mama mkubwa, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mama yake Hala ni mdogo wake Khadija bint Khuwailid, banat Hala. Abu al-As ibn al-Rabi' radiyallahu anhu ambaye amislimu baadaye aliozeshwa na Zainab kabla al-Islam, amislimu Zainab na akabaki chini ya mume wake, na mume wake mushrik na katazo bado halijashuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajara ila al-Madina, na mke wa Abi al-As amebaki Zainab na mume wake fil Madina. Aliathir aliamua kubaki kwa mume wake, alwafa kukumbuka wema walmahabba yaliyokuwa baina yao. Walikusanyika viongozi wa Quraysh juu ya kumshawishi huyu na kumshawishi mtoto wa Abi Jahl, kwa sababu Ruqayya alikuwa pia aliolewa na mtoto wa Abi Jahl. Mwache, tutakuozesha binti ambayo unamtaka wewe katika watoto wetu. Akamwacha Ruqayya, wakaja kwa Abi al-As, mwache huyu Zainab, tutakutafutia binti ambayo unamtaka wewe. Qala walau jama'tum li nisa' banati Quraysh au nisa' Quraysh ma talaqtu Zainab, hata kama mtawakusanya watoto wa kike wote wa Makka simwachi Zainab. Na alikuwa anambembeleza, haiwezekani ukabaki wako katika Uislamu wako na mimi nikabaki katika dini yangu. Wakana tajira, ni katika matajiri. Ashahid, siku zimekwenda, qaddar Allah subhanahu wa ta'ala, ikafika vita ya Badr, akatoka pamoja na wale waliotoka kwenda katika vita ya Badr, akakamatwa akatekwa, pamoja na waliotekwa wakapelekwa wote mji wa Madina, wakaanza kutangaza fidia, mwenye mfungwa wake aje na fidia ili amchukue. Sasa huyu hakuna wa kumdai zaidi ya Zainab bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akakusanya baadhi ya mali na mkufu wa mama yake Khadija bint Khuwailid, akazituma. Inafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakumbuka huu mkufu, anaujua, qilada min dhahab au qilada ya Khadija, alipoiona faarafaha, akaijua, fataasar, akaathirika sana sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waraka li Zainab, na alimhurumia, alimwonea huruma sana Zainab. Faqala ayuha nnas, ayni watu, in raaitum, kama mtakubali, mkiona, antatruku antafuku laha asiraha, mkamwachia mfungwa wake, wataruddu ma laha, na mkamrudishia vitu vyake, fafanyeni. Na watu hawapendi kumtia huzuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wakamwacha arudi. Na wamrudishia vitu vyake, akarudi kwa Zainab radhiyallahu anha. Faraja ila Makka, akaendelea, akabaki katika dini yake. Lakini kabla hajarudi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua ahadi juu yake, nataka ufanye juu chini umletee Zainab hapa, huruhusiwi kuishi naye tena. Akampa ahadi, akarudi Makka moja kwa moja baada ya mwezi mmoja toka vita ipite. Sasa na watu katika Makka mauturun, wana chuki, wana hasira. Watu sabini wamekufa katika vita ya Badr, wana hasira kweli kweli. Sasa huyu baada ya kurudi akaandaa mazingira yake akakusanya vitu vyake, kisha akamwambia mdogo wake Sinana ibn al-As ibn al-Rabi', Sinana ibn al-Rabi', akamwambia msindikize mke wangu mpaka Madina. Sasa anatoka mchana na watu wote wanaangalia Zainab binti Muhammad anahama kuelekea Madina, na sisi wote tunaangalia baba yake aliwaua viongozi wetu kina fulani kina bujal kina, na sisi tumenyamaza. Wakajitokeza wawili miongoni mwa mashetani wao, mmoja anaitwa Habbar ibn al-Aswad na mwingine anaitwa Nafi ibn Abi al-Rabi' au Nabi ibn Abi Nani, sikumbuki jina la mwisho. Wakatoka moja kwa moja na kila mmoja akawa ni mkuki wake, wanamchoma ngamia wake kipando chake mpaka akamwangusha, kwa sababu walikuwa wanatengeneza kichumba fulani juu ya ngamia kinaitwa haudaj. Ile haudaj ikaanguka, akaanguka Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa ni mjamzito, mimba yake ikaharibika ikatoka. Na ile hali lile swala lilimsababishia matatizo ya kiafya, damu ikaendelea kutoka na ilikuwa ni sababu ya kufa kwake baadaye. Basi wakagombana makabila mawili, Bani Hashim na Bani Umayya. Bani Hashim ni kina Mtume sallallahu alaihi wasallam na huyu Zainab, na Bani Umayya ni familia ya nani? Abu al-As ibn al-Rabi. Kwa nini inafanyika? Wakamchukua Bani Umayya kumsef kumhudumia, akafikia kwa Hende bint Utba ambaye alimuua Hamza ibn Abdul Muttalib, na alikuwa na chuki kubwa juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anamwona katika ile matatizo yake na maradhi yake, anamwambia hey, yote kwa ajili ya baba yako, yote hayo ni kwa ajili ya baba yako, anamsakama. Basi subhanallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema man yatini bi Zainab, nani ambaye yuko tayari kuniletea Zainab? Akamwambia Zaid ibn Haritha, uko tayari kuniletea Zainab? Akasema naam, ndiyo ya Rasulullah, mimi nitaenda kumleta. Akatoa pete yake akamkabidhi, akafunga safari mpaka Makka. Anazunguka pembezoni mwa mji wa Makka, akamkuta mchunga mbuzi, akamwambia liman anta, wewe unamilikiwa na nani? Akasema Abu al-As ibn al-Rabi', na mbuzi za nani? Akasema li Zainab, ni mali ya Zainab bintu Muhammad. Akamwambia shika mpe hii Zainab, wala usimwambie mtu yoyote. Akasema sawa, akarudi akamkabidhi Zainab, shika. Akaiona, anaifahamu pete ya baba yake sallallahu alaihi wasallam. Akamuuliza nani amekupa hii? Akasema ni mtu mmoja simfahamu alinipa, na akasema usimwambie mtu yoyote. Ulimkuta sehemu gani? Nilimkuta sehemu fulani. Ishara, akajikusanya usiku, akatoka moja kwa moja kaenda katika ile sehemu, akakutana na Zainab na Zaid ibn Haritha. Na Zaid alikuwa anijulikana ni kama mtoto wa Muhammad, kwa sababu Mtume amemlea. Akamchukua Zainab akarudi naye mpaka al-Madina. Mahallu shahid, katika vita au vita ya Uhud au kabla ya vita ya Uhud, naam, kabla ya vita ya Uhud au baada yake sikumbuki, huyu Abu al-As ibn al-Rabi' anarudi kutoka Sham na msafara wake wa kibiashara, mali yake, akakutana na Saria, jeshi la masahaba, wakamkamata au akakimbia, afwan, akachukua mali yake, lakini yeye akakimbia. Akakimbilia wapi? Akakimbilia Madina. Kufika Madina akaingia usiku katika nyumba ya Zainab, akagonga mlango kwa Zainab, nani? Abu al-As ibn al-Rabi', ajirini, nilinde, nihifadhi kwako. Akamwingiza, hapa ni usiku, salatu al-fajr, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapanga saf, stau stau, anataka kupiga takbir. Akasema ayuhan nas inni qad ajartu aba al-As ibn al-Rabi', mimi nimemlinda Abu al-As ibn al-Rabi', nimemhifadhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakabir, akaingia kwenye salatu al-fajr. Baada ya sala akasimama, akasema ayuhan nas, wallahi la ilma li bihadha, sina taarifa na hili swala isipokuwa sasa hivi. Kisha akasema sallallahu alaihi wasallam, wayujiru adna alqaum wayujiru adna alnas au kama qal, ni mtu wa chini anapewa nafasi ya kumlinda yule ambaye ana matatizo, kumpa hifadhi, kumlinda kutokana na madhara. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mara alimwambia mtoto wake asikuguse, huyu si halali juu yako, na vile vile akaomba masahaba wamrudishia mali yake na vitu yake, akarudi katika mji wa Madina Makka. Afwa, alifuru mji wa Makka, akawapa watu vitu vyao, shika mali yako, shika mali yako, shika mali yako, khalas, kuna anayenidai? Hakuna. Akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kaenda zake, karudi tena Madina. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamrudisha katika ndoa ya Zainab kwa nikahi ya kwanza, wala hakairudi hakurudia ndoa ya tena baina yao. Ndugu zangu katika imani, ili tuwe pamoja nao, ili tuisabike wafuasi wao, tujitahidi tusome sera zao na tujitahidi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kuwaiga. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin, allahumma ihshurna ma'ahum, allahumma ijma'na bihim في جناتك جنات النعيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإسلام والسنة. اللهم احفظنا على دينك وبدينك. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن والأهواء والآراء. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة تجير وبالإجابة جدير. تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.